amit mondok, minden ugyanúgy lesz, ahogy régen. Aki nem hibázott még az életben, az téved. Ne csak másba keresd, hanem magadba is nézed. Tudom, hogy nehéz, ez megértem. Próbáltad szép szóval, halkabban, hangosan. Agyízom szívvér a külvilággal kapcsolat. Nem hallgat senkire, konok, de javítható. A feszkó tapintható, sokat ne ígérges. Próbálni szép szóval csinálni, meríteni ott, ahol virágzik. Fejlődni, tervezni szabadon, de nem elég beszélni róla, gyere mutatom. Hiú ábrándok, mit gondolnak mások? Frusztrálnak a tanítások, tiszta görcs vagy. Szebb képet vágni, mint megemberelni önmagad. Ha nem színészkedsz, magadból is több marad. Látni, átlátni és látszani, szenvedély nélkül minek játszani? Nem ész fel a napjaid a sok stresszel. Kérlek, ígérd meg, mindig csak jó kedvel. Amit mondok, minden ugyanúgy lesz, ahogy régen. Aki nem hibázott még az életben, az téved. Ne csak másba keresd, hanem magadba is nézed. Tudom, hogy nehéz, ezt megértem, ígérem. Amit mondok, minden ugyanúgy lesz, ahogy régen. Aki nem hibázott még az életben, az téved. Ne csak másba keresd, hanem magadba is nézed. Tudom, hogy nehéz, ezt megértem, ígérem. A szavamat adom én, esküszöm. Tudom, sokszor hallottad már, de most tényleg leküzdöm a félelmeimmel szemben, a gyengeségem. Merre van szükségem, de egyben ez az ellen. Kikészültem teljesen, és én már rég nem érzek semmit. Senkit nem engedek bejebb, se egy métert, se egy centit. Tetszik, nem tetszik, most ez van, fogad el, vagy ott az exit. Nem hívhatsz vissza, mint lesz itt, ez itt nem az, aki neked fekszik. Tudom, mindig én vagyok a hibás, ki más lenne rajtam kívül. Ez már nálam olyan, mint egy imás. Lélektakarítás nélkül élek, mint egy kukás. A képmutatásokból már hányok, annyi már a Judás mutány. Megpróbálok változtatni magamon, mert akarom. Csak kérlek, figyelj oda, kicsit jobban és megmutatom. Az ember mindig abból tanul, csak is ami fáj. Tudod, hányszor mondtam már, hogy ne haragudj rám. Ígérem, amit mondok, minden ugyanúgy lesz, ahogy régen. Aki nem hibázott még az életben, az téved. Ne csak másba keresd, hanem magadba is nézed. Tudom, hogy nehéz, ez megértem, ígérem. Amit mondok, minden ugyanúgy lesz, ahogy régen. Aki nem hibázott még az életben, az téved. Ne csak másba keresd, hanem magadba is nézed. Tudom, hogy nehéz, ez megértem.